สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกทั้งนี้ก็เพื่อที่จะรับฟังท่านได้สาธยายให้ฟังเป็นช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกต่อจากในวันเสาร์ที่แล้วกันนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจียมพานเจียมพาน สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันเสาร์นั้นเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับในพระไตรปิฎกอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่หลวงพ่อท่านขอไว้สัปดาห์ละครั้งคือหมายถึงว่าท่านก็จะขอให้พระมหาไพบูลย์ได้อ่านพระไตรปิฎกพระอาจารย์ก็จึงมาคุยกับคุณเตือนใจว่าเอางี้เราสัปดาห์ละครั้งเรามาชวนท่านผู้ฟังเพื่อที่จะอ่านทำความเข้าใจไปด้วยกันโดยเป็นลักษณะที่ว่าต่างคนต่างไปอ่านกันมาเสร็จแล้วก็มาพูดคุยทำความเข้าใจโดยพระอาจารย์ไปอ่านมาแล้วฉันเข้าใจว่ายังไงมาพูดคุยกันดูเธอเข้าใจว่ายังไงลองอธิบายกันดูถ้าสงสัยข้อไหนก็ปรึกษาพูดคุยถามได ้เจ้าค่ะ ด้วยลักษณะแบบนี้จะทำให้กลุ่มของเราเป็นกลุ่มบริษัทที่สามารถจะพูดคุยสอบถามทวนถามหรือว่าทำความเข้าใจในพระไตรปิฎกในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และท่านจะยกย่องว่าเป็นบริษัทที่เลิศเป็นกลุ่มที่เลิศก็จึงใช้เวลาทุกวันเสาร์สัปดาห์ละครั้งโดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านมาก่อนอ่านส่วนที่เป็นพุทธพจน์ทั้งในฉบับมหาจุฬาหรือฉบับมหามงกุฏดูเปรียบเทียบบาลีบ้างดูส่วนไหนเป็นคำอธิบายแล้วก็แบบว่าจากประสบการณ์ของตนด้วยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน เจ้าค่ะ โดยเนื้อหาที่เรากำลังพูดคุยกันในสัปดาห์นี้ก็จะอยู่ที่ข้อ271ในเล่มที่21ฉบับของมหามงกุฏอันนี้ที่ว่าต้องทบทวนกันทุกครั้งเพราะบางทีบางสัปดาห์เราอาจจะสลับไปบ้างเราดึงข้อนั้นมาข้อนี้แต่ว่าก็จะเป็นลักษณะที่ไล่เรียงกันไปนั่นแหละอาจจะมีข้ามไปข้ามมาแต่ว่าจะส่วนใหญ่ไล่เรียงกันไปเราก็อยู่ในเล่มที่21ซึ่งใกล้จบแล้วอีกไม่กี่ข้อก็จบแล้วคิดว่าภายในปีนี้เราจบแน่นอนเล่มที่21ซึ่งถ้านับแล้วนี่ก็จะเป็นเล่มที่2นะคุณใจ เจ้าค่ะ ตั้งแต่เราเริ่มซีรีส์รายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่มาเล่มที่2 เจ้าค่ะก็ประมาณปีละ1เล่มนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะได้2ปีแล้วเจ้าค่ะ คิดว่าคุ้มค่ามากเลยคุ้มค่ามากเลยที่ว่าถึงแม้จะไปค่อยไปช้าๆแต่ว่ามันมี progressมีการที่เราพัฒนาไปข้างหน้าได ้เจ้าค่ะ เอ้าคราวนี้ข้อทบทวนนิดนึงคุณเดินใจเพราะว่าเนื้อหาวันนี้มันจะเกี่ยวเนื่องมาจากตอนที่แล้วอยู่นิดหน่อยว่าเราอยู่ในหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของกรรมว่าด้วยเรื่องของกรรมซึ่งก็จะยกถึงกุศลกรรมบถมาเปรียบเทียบกับอกุศลกรรมบถ10อย่าง เจ้าค่ะ ในสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องกายกับวาจาไปกุศลหรืออกุศลกรรมบถทางกายก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหรือก็ตรงข้ามนะสำหรับเรื่องกุศลถ้าเป็นทางวาจาก็จะเป็นพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบนี่คืออกุศล เจ้าค่ะ แล้วถ้ากุศลก็ตรงข้ามกันหัวข้อ2ส่วนนี้ทั้งหมด7ข้อด้วยกันเราได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าค่ะ แต่ละข้อละข้อก็จะมีรายละเอียดเป็นอีก4อย่าง4อย่างในรายละเอียดแต่ละอย่างก็จะแจกแจงออกไปอีกเป็นเปรียบเทียบคู่แตกต่างคือกุศลกับอกุศลเป็นคู่ไป เจ้าค่ะ โอเคนี่คือโครงสร้างที่เราพูดไปเอาวันนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของกรรมทางใจจะเป็นข้อที่271ถึง273กรรมทางใจเอา ครงสร้างก่อนแล้วกันนะคุณอาจารย์เนาะโครงสร้างของพระสูตรทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งกรรมทางใจมีอะไรบ้างกรรมทางใจก็จะแยกเป็น2 ส่วนที่เป็นกุศลกับอกุศลเอาส่วนอกุศลก่อนอันดับแรกคือความเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นเขาเรียกว่าอภิชาอภิชาอภิชานะไม่ใช่อวิชาพอผ่านสลีชอกระเชยขึ้นต้นเดือนอ่างแล้วก็พอสำเภาเข้าไปสลีแล้วก็ชอกระเชยอภิชาหมายถึงความเพ่งเล็งความเพ่งเล็งความเพ่งเล็งว่าทรัพย์ของใครสิ่งนั้นจงมาเป็นของเราคิดแบบนี้นี่คือความเพ่งเล็งข้อที่2คือความพยาบาทความพยาบาทลักษณะของความพยาบาทก็คือปรารถนาให้คนอื่นเนี่ยได้รับทุกข์ได้รับโทษได้รับความลำบากได้รับความเดือดร้อนลักษณะนี้คือพยาบาทคิดอยู่ในใจข้อที่3คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิ3อย่างนี้เป็นอกุศลกรรมทางใจถ้าเรามีลักษณะความคิดแบบนี้อยู่ในทางใจแต่ไม่ได้พูดไม่ได้ลงมือทำอันนี้ถือว่าเป็นกรรมทางใจเช่นว่าเราคิดว่าอยากจะขโมยของเขาแต่คุณยังไม่ได้ลงมือขโมย อ ันนี้ก็คือเป็นแค่มโนกรรม เจ้าค่ะ เราคิดว่าแหมอยากให้คนเนี้ยมันได้ไม่ดีฉันโกรธมันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พูดด่าเขาอันนี้ก็เป็นพยาบาทแต่ยังไม่ได้เป็นวาจาหยาบยังไม่ได้พูดออกไป ยังแค่อยู่ในใจเรา ถูกต้องอันนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือเรื่องของอกุศลธรรมทีนี้คู่เปรียบที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นมาเป็นคู่เปรียบในแต่ละข้อของ3ข้อนี้ก็คือเปรียบคู่ตรงข้ามเป็นส่วนที่เป็นกุศลธรรมก็คือแทนที่ว่าจะเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของเขาไม่อะไม่เพ่งเล็งไม่อยากจะได้ทรัพย์ของใครจงมาเป็นของเราไม่คิดแบบนั้น เจ้าค่ะ เราก็ไม่ได้มีจิตพยาบาทคิดว่าเขาจะให้ได้ไม่ดีต่อให้เขาจะดีหรือไม่ดีกับเราเราไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วในข้อที่3ก็คือมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิอันนี้เราพูดโครงสร้างก่อนนะแล้วเราจะค่อยเจาะลงไปในรายละเอียด ได้เจ้าค่ะ okay. เป็น3เรื่องด้วยกันนะเจ้าค่ะที่ท่านพูดถึงด้านทางใจ ใช่ๆอันนี้เป็น3เรื่องทีนี้ในแต่ละ3เรื่องเนี่ยแยกเป็น2ส่วนอกุศลกุศลในแต่ละส่วนแยกไปอีกเป็น4ข้อแยกเป็นอีกเป็น4ข้อคือตัวเองทำเอง1 2ชักชวนให้ผู้อื่นทำ3พอใจในการทำอย่างนั้นและ4กล่าวสรรเสริญคุณของการทำอย่างนั้นเอา4ข้อนี้ไปแจกออกในแต่ละส่วนทั้งที่เป็นกุศลหรืออกุศลในทั้ง3ข้อนั้น เจ้าค่ะ โอเคยังไงเอาเราเจาะลงไปทีละข้อข้อ271เริ่มต้นตรงนี้ที่แบ่งเป็น2ส่วน271นี่มันก็จะเป็นเรื่องความเพ่งเล็งคืออภิชาเราอยากจะได้ของของคนหนึ่งเข้ามาในส่วนแรกที่เป็นอกุศลก็คือตัวเองทำเองด้วยตัวเองเนี่ยเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นข้อที่สองก็ชักชวนผู้อื่นให้เพ่งเล็งในการอยากได้ของคนอื่นด้วยซึ่งการชักชวนในการเพ่งเล็งอันนี้มันไม่ได้เป็นการโกหกกันพูดคำหยาบส่อเสียดหรือพูดเพ้อเจ้อนะ จ ะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นวาจาที่ชักชวนกันเฉยพอได้พูดออกไปแล้วก็จะเป็นวจีกรรมละก็จะมีส่วนที่เป็นวจีกรรมอยู่ในข้อนี้ด้วยแล้วข้อที่3นั่นก็คือพอใจในความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาแล้วข้อที่4คือการกล่าวสรรเสริญใน4ข้อนี้ใน4ส่วนที่แยกออกมาในส่วนอกุศลท่านยกหัวข้อว่าอันนี้เป็นเหมือนกับผู้ที่ถูกนำตัวไปฝังไว้ในนรกไปฝังไว้ในนรกโดยเอาส่วนของมโนกรรมที่เป็นอกุศลในข้อแรกยกขึ้นมา เจ้าค่ะ โอเคนะทีนี้ส่วนที่2ในข้อนี้เมื่อเปรียบเทียบคู่ต่างก็คือเอาส่วนที่เป็นกุศลธรรมส่วนกุศลธรรมก็ตรงข้ามกันกับข้อแรกแจกออกเป็น4ย่อยข้อย่อยคือตัวเองไม่อยากเพ่งเล็งในการได้ของเขาไม่เพ่งเล็งแล้วไม่ได้คิดว่าจะเอาถ้าคนอื่นเข้ามาชวนฉัน ฉันไม่ทำแล้วก็ชักชวนคนอื่นในการที่จะไม่ทำอย่างนั้นด้วยไม่อยากให้คุณเหลือไปคิดอย่างนั้นเลยนี่ก็พูดให้เขาฟัง เจ้าค่ะ ข้อที่สามก็พอใจในการที่จะไม่เพ่งเล็งเอาของคนอื่นเข้ามาแล้วข้อที่สี่ก็คือกล่าวสรรเสริญความไม่เพ่งเล็งในการที่จะเอาทรัพย์ของคนอื่นมาทั้งสี่ข้อนี้รวมกันเป็นหัวข้อที่ท่านบอกว่าเหมือนผูกนำตัวไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์โดยยกเอาเรื่องของความไม่เพ่งเล็งที่เป็นกุศลกรรมบถฝ่ายทางใจขึ้นมา เจ้าค่ะ โอเคนะตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าสมมติเราจะชักชวนคนอื่นให้คิดยังไงคุณเดินใจจะคิดอย่างไรท่านผู้ฟังจะคิดอย่างไรคือเราจะไปแบบหมุนปุ่มบางปุ่มให้คุณคิดแบบเนี้ยมันไม่ได้มันไม่มีปุ่มหรือมันไม่มีวิธีการที่จะยังไงให้คุณคิดตามฉันฉันก็ต้องบอกให้เธอฟังต้องบอกให้เขาฟัง ออกมาทางวาจานะเจ้าค ่ ะ ใช่เราชักชวนเขาคือไล่อันนี้ไล่มาตั้งแต่ข้อแรกของวรรคนี้ละเรื่องกุศลหรืออกุศลทางกายวาจาก็ตามใจนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการกระทำเนี่ยคุณใจมันเป็นสิ่งที่เราทำเองทั้งกายวาจาหรือใจคนอื่นเนี่ยจะมาบังคับให้เรากระทำมันไม่ได้ไง เจ้าค่ะ อย่างสมมติเราจะบอกว่าเนี่ยเจ้านายสั่งก็ถ้าเจ้านายสั่งแล้วคือเขาก็ชวนคุณทางปากใช่ไหมล่ ะ เราได้ยินมาปุ๊บเนี่ยแล้วคุณจะทำไหมล่ะคุณจะลงมือทำทางกายไหมคุณจะพูดตามที่หัวหน้าสั่งไหมคุณจะคิดตามที่เขาสั่งไหมมันอยู่ที่ตัวเรา เจ้าค่ะ คือไอ้หัวข้อที่บอกว่าไอ้ฉันถูกบังคับมาโอเคคือบังคับมาแล้วจะทำหรือไม่มันอยู่ที่ตัวเราอีกทีนึงไงมันอยู่ที่ตัวเราอีกทีเขาสั่งหรือเขาชักชวนแล้วเราจะทำไหมมันอยู่ที่ตัวเราอีกทีคือถ้ากรรมทางใจเราจะบอกว่าเออเนี่ยก็พูดไปเฉยหรือว่าก็ทำทางกายไปเฉยแต่ว่าจิตใจเนี่ยฉันไม่ได้กระทำพระอาจารย์ก็ต้องบอกตรงนี้ว่ากรรมทางใจอย่างไรเนี่ยนะกรรมทางกายกรรมทางวาจาก็อย่างนั้นได้เหมือนกัน เจ้าค่ะโดยมักจะคล้อยตามกันไปใช่ไหมเจ้าค่ะ คล้อยตามกันไปคือหมายความว่าถ้าบอกว่าเขาเราบอกว่าเฮ้ยเขาจะมาบังคับความคิดฉันน่ะไม่ได้หรอกโอเคนี่คือเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่อาจจะมีความคิดว่าอย่างนี้ว่าเฮ้ยคุณจะมาบังคับให้ฉันคิดอย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกฉันก็จะมีความคิดเป็นของฉันเองคือทุกคนมีความคิดของตัวเองอยู่แล้วเขาจะพูดให้คุณทำอย่างนั้นอย่างนี้คือคุณก็คิดเป็นของคุณเองอยู่แล้วไงแต่ว่าคุณจะคิดตามเขาไหมก็แค่เท่านั้นเองก็ไม่ต่างอะไรกันกับพูดหรือกระทำทางกายพูดหรือกระทำทางกายเนี่ยนะคือกายวาจาใจเนาะในที่นี้เราพูดถึงใจวาจาแล้วก็กายเนี่ยถ้าบอกว่าใจเนี่ยเขาจะมาบังคับให้ฉันคิดยังไงเนี่ยก็บังคับไม่ได้เพราะมันอยู่ข้างในเขาจะมาหมุนปุ่มหรือเอาแบบว่าปืนมาจี้จอแล้วบอกคุณต้องคิดอย่างนี้แล้วถามว่าเขาจะรู้ได้ไงว่าคุณจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะมันอยู่ข้างในไง เจ้าค่ะ เราอาจจะแบบเพียงแต่พูดไปเฉยๆว่าฉันคิดอย่างนี้แล้วโอเคพอเขาลดปืนลงหรือเราไม่ได้อยู่ต่อหน้าเขาแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าข้างในเราคิดอะไรก็ใช่ไหม เจ้าค่ะ มันอยู่ที่เราว่าเราจะคิดแบบนั้นหรือไม ่เจ้าค่ะ พระอาจารย์ก็ต้องบอกว่ามันไม่ต่างอะไรกันกับวาจาลักษณะแบบนี้นะ เจ้าค่ะ วาจาคุณจะพูดไปตามที่เขาสั่งไหมเราเลือกได้ไงแต่เขาบอกว่าเอาปืนจ่อบอกว่าให้คุณต้องพูดอย่างนี้แล้วถ้าคุณจะไม่พูดอ่ะมันก็อยู่ที่ปากเราไงเข้าใจไหม เจ้าค่ะ เขาจะมาขยับปากแล้วให้เราแบบให้เราออกเสียงอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ดี เจ้าค่ะ เพราะว่ากรรมเนี่ยมันคือเจตนาทำทางวาจากายก็เหมือนกันนะสมมติเขาบอกให้เราแบบขโมยบังคับให้เราขโมยก็ถ้าเราจะไม่ทำแล้วมันจะเป็นยังไงคือเราไม่ทำมันอยู่ที่ตัวเราเขาจะมาเอาหุ่นยนต์มาต่อเอามอเตอร์มาเสียบแล้วก็บอกว่าให้คุณต้องขยับแขนขยับขาอย่างนี้ก็ถ้าเราไม่ได้มีเจตนาทำงั้นมันก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำไง จ ะนึกว่าไอ้จุดที่ว่าเราจะทำหรือเราจะไม่ทำแล้วเขาจะมาขู่เนี่ยก็คือขู่จนเรายอมนะเข้าใจไหมขู่จนเรายอมขู่ให้เราพูดโอเคถ้าคุณไม่พูดคุณต้องโดนอย่างนี้พูดก็ได้ ที่ว่าคุณพูดก็ได้นั่นน่ะนั่นน่ะคุณยอม ไอ้ จังหวะที่คุณยอมนั่นน่ะนั่นน่ะคือก็กรรมของคุณเอง กรรมเกิดขึ้นแล้วเลย ใช่ของเขาเองด้วยนะ เจ้าค่ะ คือที่พระอาจารย์พูดตรงนี้ต้องการจะยกตัวอย่างเคสอย่างเช่นว่ามีมารถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะชื่อทูสีมารทูสีมารเนี่ยไปป่วนพระพุทธเจ้าไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้าชื่ออะไรถ้าจะไม่ผิดจะเป็นวิปัสสีโอเคนะ เจ้าค่ะ ไปป่วนเนี่ยก็ไปป่วนอัครสาวกของท่านไปป่วนบอกว่ากลุ่มสาวกเหล่านี้จะแบบแหมทำไมมานั่งสมาธิกันดีเหลือเกินอยู่ในอำนาจของฉันไม่อยู่ฉันจะทำไงถึงจะแบบว่าให้พวกภิกษุพวกนี้อยู่ในอำนาจมารก็คิดอย่างนี้เขาก็เลยไปบอกว่าดลใจมารดลใจนะดลใจให้พวกชาวบ้านเนี่ยไปด่าพระด่าพระพวกเนี้ยด่าด้วยวาจาที่สาดเสียเทเสียแบบเป็นลาเป็นโคในศัพท์ทางพระภิกษุเนี่ยก็จะมีคำที่เรียกว่าเป็นอโกสวัตถุสิบอย่างคือวาจาที่แบบยกมาด่าเลยไม่ใช่เรื่องจริงเป็นคู่เปรียบแบบโอ้โหฟังแล้วหยาบมากเง่าหัวที่ไหนกุดมาด่าหมด เจ้าค่ะ พวกพระพวกนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าเอาให้มีเมตตาให้มีความอดทนอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ผ่านไปเฮ้พอด่าเสร็จปุ๊บไม่ได้ผลคราวนี้มารก็ดลใจชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งให้ไปแบบยกย่องพูดแบบโอ้โหดีดีให้แบบว่าเหลิงขึ้นมา ใ ช่ยกย่องเอาอาหารมาถวายท่านดีอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ฉลาดอย่างงอนโอ้มีคุณข้อนี้นั่นนี่โน่นยกเรื่องดีๆขึ้นมาแบบพูดขึ้นมา ทำให้เหลิงแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ เพื่อที่จะทำให้เหลิง เจ้าค่ะ ทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บพระพุทธเจ้าก็แนะนำพวกภิกษุพวกนั้นบอกว่าให้เห็นความไม่เที่ยงในคำชมคือด่ากับชมเนี่ยมันไม่ต่างกันมันเหมือนกันตรงที่ว่าทำจิตของเราให้แตกได้ถ้าเราโกรธปุ๊บในคำด่านั้นจิตคุณแตกถ้าคุณยินดีพอใจลุ่มหลงในคำชมนั้นจิตคุณก็แตกมันเหมือนกันตรงนี้ทำให้จิตเราแตกได ้เจ้าค่ะ ต่างกันอยู่ในความที่ว่าด่าหรือชมบางคนจะบอกเอ้ยชมยังดีกว่าด่าไม่จริงอ่ะแย่พอกัน เจ้าค่ะ แย่พอกันตรงที่ว่าทำจิตให้แตกทีนี้วิธีป้องกันต่างกันถ้าในความด่าก็ให้มีเมตตามีความอดทนมีอุเบกขาแต่ในคำชมเราก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนทีนี้พอไม่ตกตามกำดักของมารที่เขามาดลใจชาวบ้านนะ เจ้าค่ะ เพราะปรากฏเวลาผ่านไปคุณเดินใจชาวบ้านสองกลุ่มเนี่ยไปคนละอย่างไปคนละที ่ หมายความว่าไอ้กลุ่มที่ถูกดลใจนะให้ด่าเนี่ยนะถูกดลใจให้ด่ากลับไปตกนรกไปตกนรก เจ้าค่ะ ในขณะที่กลุ่มที่ถูกดลใจให้ชมเนี่ยนะกลับไปขึ้นสวรรค ์ มันต่างกันตรงนี ้เขาทำดีถูกไหมเจ้าคะ ใช่ เอาอาหารมาถวายมา เออนั่นแหละ เจ้าค่ะ ให้มีลาภสักการะ สัมมาวาจา ใช่ เจ้าค่ะ ประเด็นก็คือเอ้าแล้วถ้าดลใจแล้วถ้ามันไม่ใช่จะเป็นกรรมของบุคคลนั้นแล้วทำไมจะไปตกนรกหรือจะไปขึ้นสวรรค์แสดงว่าเขาต้องเป็นคนทำกรรมนั้นน่ะเอง ถึงดลใจยังไงก็ตัวเขาเป็นคนทำ ใช่ เจ้าค่ะ ถึงว่าจะแบบว่าถ้าจะบังคับให้ทำมันก็ต้องไม่นับว่าเป็นกรรมดิเพราะว่ามันไม่ใช่การกระทำอ่ะมันถูกบังคับไงแต่มันไม่ใช่ไงถูกบังคับก็เป็นการกระทำที่คุณนั่นแหละทำเจตนาน้อยหรือมากก็เท่านั้นเอง เ พราะเวลาเขามาดลใจมาเนี่ยเขาจะมาทำหน้าที่นี้เขาไม่ได้ทำอะไรมากเขาก็มาสิกระซิบข้างหูทำอย่างนี้สิอย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ แล้วเราก็นึกคล้อยตามไปเพลินไปตามเสียงกระซิบนั้นถ้ามันเป็นกรรมชั่วนะคุณตกไกลเลยแบบนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัย เจ้าค่ะ แต่ถ้าเผอิญมันเป็นการทำดีเนี่ยโอ้คุณก็ไปดีละตรงนี้การชักชวนเนี่ยมันจึงมีมาตั้งแต่ในข้อกายวาจาแล้วก็ใจตรงนี้ชักชวนให้เขาทำนะ เจ้าค่ะ ชักชวนแล้วใครทำนะก็เรานั่นแหละทำเอง เจ้าค่ะ มารที่ว่ามารดลใจเทวดาดลใจเนี่ยคือเขาชักชวนให้เราทำเฉย หมายถึงว่าทำให้เส้นทางในการที่เขาจะอยากให้เราไปทำอันนั้นอันนี้เนี่ยมันง่ายมันสมูทขึ้นมาเช่นเปิดทางให้ทำชั่วอะให้มีโอกาสคุณผิดศีลเปิดทางให้เงี้ยแล้วคุณจะเดินไหมคุณจะเดินไหมเราจะเดินไหมล่ะก็อยู่ที่ว่าเราเลือกไงวิธีนี้มันก็ง่ายดีว่าได้เงินดีแต่โกงนะเขาก็เปิดทางง่ายๆให้เป็นต้น เจ้าค่ะ เขาก็จะปิดทางที่เขาไม่อยากจะให้ไปทำให้มันยากซะหน่อยเช่นจะปิดทางว่าให้คุณทำถูกศีลน่ะก็จะเอาเรื่องหนี้สินเอาเรื่องการใช้จ่ายเงินทองมาอุดเอาไว้ เจ้าค ่ ะ ให้คุณไปทางนั้นไม่ได้อันนี้คือมารดลใจแล้วพอคุณทำปึ้งนั่นคือคุณก็เซ็นสัญญากับมารทันที แต่ ไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือใจแค่คิดนี่คิดว่าจิตจะให้น้องไปฉันจะโกงใช่ไหมคิดปึ้งเนี่ยมันคิดก่อนเนี่ยที่จะลงมือทำทางกาย จะ มาแล้วพอเปิดทางปุ๊บมันได้คิดคิดปุ๊บเนี่ยไปแล้วเพลินไปเรื่อยๆเพลินไปเรื่อยๆมือก็ตามไปมือตามไปวาจาก็ตามไป กายวาจาตามไปด้วย ตามคล้อยกันไปทีนี้ในทางตรงข้ามก็จริงเหมือนกันถ้าเวลาเทวดาหรือแม้แต่มาในเคสของทูสีมานจะชักชวนให้คนชมคนยกย่องก็เปิดทางง่ายๆให้แบบว่าทำดีๆได้ง่ายๆปิดทางที่มันจะทำชั่วให้มันยากหน่อยเขาก็ชักชวนไปทางนี้เช่นให้เห็นเรื่องดีๆของภิกษุเหล่านี้เรื่องแย่ๆเนี่ยไม่ให้รู้ไม่ให้ได้ยินหรือทำอย่างอื่นอยู่ไม่ให้ค่อยได้สนใจก็จะเห็นแต่เรื่องดีๆแล้วคุณจะทำไหมล่ะคุณจะยกย่องกันไหมล่ะก็อยู่ที่ว่าคุณเลือกฉะนั้นพวกที่ยกย่องสรรเสริญเอาอาหารไปถวายทานก็จึงไปสวรรค์เพราะว่าทางที่ให้ไปดีมันถูกเปิดให้เห็นได้ง่ายทำได้ง่าย เจ้าค่ะ นี่แหละคือการดลใจหรือว่าการที่ว่าชักชวนให้ทำใครจะมาบังคับเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วต้องให้แบบว่าสั่งก็ตามนะ ใช่ไหม คุณเป็นข้าราชการคุณก็ต้องทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเอาแล้วถ้าสมมติคุณไม่อยากจะทำแล้วก็ทำกันยังไงคุณจะไม่อยากทำตามหัวหน้าเขาก็ลาออกไงลาออกแล้วก็ไม่ต้องทำตามที่สั่งก็จบใช่ไหมแต่ว่าไอ้เส้นทางลาออกเนี่ยเขาก็จะมาปิดเอาไว้โดยการที่ว่าให้คุณมีความยากมีหนี้สินมีการใช้จ่ายเงินฉันจำเป็นต้องอยู่นี่ เพื่อครอบครัวนะเจ้าค่ะ ปิดทางนี้เอาไว้มันก็เลยแบบเหมือนกับว่าถูกบังคับแต่จริงๆการที่เราจะถูกบังคับเนี่ยมันไม่มีหรอกมันอยู่ที่ว่าคุณจะยอมเมื่อไหร่เท่านั้นเองคุณจะยอมง่ายๆหรือคุณจะยอมยากๆตรงนี้ก็จึงเป็นเรื่องของความพอใจจึงเป็นข้อที่สามว่าคุณพอใจในการที่จะทำอะไรอ่ะชั่วหรือดีถ้าคุณพอใจในการที่จะทำชั่วเปิดช่องทางง่ายๆหรือบางที่มันยากคุณก็ทำได้ง่ายๆความชั่วเนี่ยความพอใจในการเพ่งเล็งอย่างได้ทรัพย์ของเขาพูดโกหกขโมยของด่าคนมีช่องทางนิดหน่อยปุ๊บด้วยความพอใจของจิตมันเป็นงี้มั้ยมันทำง่ายจริง ๆถูกค่ะ เป็นไปเพราะมันพอใจมันก็จะคล้อยตามไปทางนั้นได้ง่าย เจ้าค่ะมีแนวโน้มที่จะทำอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ โอ้ข้อนี้แบบละเอียดมากเลยในพระสูตรนี้นะ เจ้าค่ะ ในขณะที่ถ้าสมมติว่าคุณมีความพอใจในการที่จะแบบไม่ด่าคนไม่ขโมยของพอใจในการที่จะไม่เพ่งเล็งหรือโกรธคนอย่างเงี้ยก็ถ้าคุณมีความพอใจไปในทางนั้นปุ๊บเขาปิดทางนั้นเอาไว้แต่ด้วยความพอใจฉันก็ยังจะไปได้หรือเขาเปิดทางไว้นิดหน่อยโอ้ยิ่งทำง่ายเลยมันไปง่ายเพราะว่า ความที่ว่าเขาพอใจไปในทางนั้นอยู่แล้วในการทำความดีก็จะมันก็จึงง่ายซึ่งมันเป็นการกระทำของเราเองง่ายหรือยากเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณยอมตรงไหนจะยอมตรงไหนอยู่ที่คุณพอใจจุดไหนมากหรือน้อยคุณจะพอใจจุดไหนมากหรือน้อยมันก็อยู่ที่อาสวะลักษณะจิตใจของเราถูกอบรมบ่มนิสัยมาเป็นยังไง ที่มันสั่งสมอยู่ในจิตใจเราถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้อง เป็นอาสวะที่แบบสั่งสมทับถมอยู่ในใจถ้าอยู่ในทางดีมันก็จะดี ถ้าในทางชั่วมันก็ง่ายที่จะไปชั่วนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ตรงนี้แหละสำคัญก็คือเป็นความพอใจของเขาออกมา อืมเจ้าค่ะ ทีนี้ไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้คนชั่วเปลี่ยนเป็นดีก็ได้คนดีเปลี่ยนเป็นชั่วก็ได้ เจ้าค่ะ ก็อย่างที่ว่าคุณถูกชักชวนไปทางไหนถูกกล่าวสรรเสริญไปยังไงคุณคิดตรึกนึกน้อมไปทางไหนมากจิตก็น้อมไปทางนั้นจิตน้อมไปทางไหนมากตรงนั้นก็จะเป็นอาสวะเป็นความพอใจแบบใหม่ที่เราสร้างขึ้นมา อืมเจ้าค่ะ อย่างกรณีของมารดลใจอย่างเงี้ยมารดลใจก็จะให้เราคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆมีความคิดเนี้ยมาอยู่เรื่อยๆซึ่งความคิดนี้ก็มาได้ไงก็เหมือนเสียงที่เขากระซิบมาอยู่ในหัวเรา อืมเจ้าค่ะ ทำสิอย่าทำนะทำอย่างนั้นดีกว่าอย่างงี้นะ เจ้าค ่ ะ ให้พูดเสร็จปุ๊บให้ได้คิดอยู่เรื่อยนี่ทำไมความคิดนี้มันมาได้ไงนะเหมือนกับอย่างว่าเราดูหนังดูละครอย่างเงี้ยนะแล้วตัวร้ายอย่างนี้เป็นต้นอ่ะตัวร้ายในภาพยนตร์นี้โอ้โหมันชั่วมากๆเลยสมมุตินะ ซึ่ งตัวร้ายในละครเนี่ยมันชั่วมากร้ายมากเลวมากความเลวของมันนี่ขนาดที่ว่าโอ้โหฉันคิดไม่ได้เลยว่ามันทำชั่วได้ปานนี้เลยเนี่ยเช่นแบบว่าทำไม่ดีกับนางเอกหรือประพฤติชั่วกับพระเอกอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ โอ้โหแผนการขั้นนี้นี่ฉันคิดไม่ได้เลยนะเนี่ยแต่พอเราได้ดูภาพยนตร์ปึ้งเนี่ยเอ้าความคิดนั้นน่ะมันเข้ามาอยู่ในหัวเราทันทีเราถึงจะเข้าใจภาพยนตร์ได้จะหมายเช่นบทพูดหรืออะไรก็แล้วแต่เราได้ยินปุ๊บเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในหัวเราทันทีคำว่ามันเข้ามาอยู่ในหัวเราทันทีเนี่ยมันก็คือเป็นธรรมารมณ์นั่นแหละเป็นความคิดเป็นเสียงเป็นภาพไม่ต่างกันทีนี้พอมันเข้ามาแล้วอยู่ที่ว่าเราจะรับมันมาแล้วประมวลผลที่จะคิดต่อเนื่องตามไปเพลินไปในความคิดนั้นหรือไม่ถ้าเรารับมาแล้วเราก็คิดต่อไปย้ำต่อไปคิดต่อไปย้ำต่อไปนั่นคุณเริ่มปลูกความพอใจลงไปในสิ่งนั้นนั่นจะเป็นกรรมของเรา อืมเจ้าค่ะ ฝึกดูหนังที่มันไม่ดีมีเรื่องร้ายๆอยู่เรื่อยๆ เจ้าค่ะ แล้วมันก็จะเปิดช่องให้เราคิดไปในทางไม่ดีเป็นตัวอย่างอยู่ได้ไง อืมเจ้าค่ะ เป็นอย่างนี้ปุ๊บจิตใจเราก็จะสั่งสมอาสวะแบบเนี้ยมันก็จะมีความพอใจไปในจุดนั้นแต่ถ้าเราไม่คิดตามไปความพอใจความปลูกฝังลงไปการน้อมใจลงไปมันก็จะไม่มีจะดูแล้วก็ผ่านไปเรื่องนี้เราก็ลืมไปคือเพราะฉะนั้นอยู่สองคนดูภาพยนตร์เรื่องเดียวกันเห็นตัวละครในสกรีนไทม์เท่ากันตัวร้ายตัวดีตัวเอกตัวอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บแต่คนหนึ่งทำไมจิตน้อมไปในทางไม่ดีได้ก็เพราะว่าโปรเซสที่เขาอยู่ข้างในในความคิดนึกข้างในของเขาเนี่ยมันน้อมไปอย่างนั้นมันก็เลยสั่งสมอาสวะแบบนั้นอีกคนหนึ่งมันไม่ได้น้อมไปทางนั้นมันก็เลยไม่ได้สั่งสมอาสวะแบบนั้น อืมเจ้าค่ะด้วยเหตุนี้นี่เองนะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมขอเสริมตรงนี้นิดนึงว่าดังนั้นเนี่ยทางฝ่ายผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าทางรัฐบาลเนี่ยในทุกประเทศเลยนะเจ้าค่ะก็เลยพยายามที่จะต่อต้านไม่ให้สื่อซึ่งเข้าถึงเด็กๆอะเจ้าค่ะซึ่งเขายังไม่มีความคิดพิจารณาพอที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยไม่อยากให้เอาสื่อที่เป็นพวกแสดงความรุนแรงความร้ายกาจโหดร้ายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเข้ามาให้เด็กๆเห็นจนกระทั่งเกิดความเคยชินว่าอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเจ้าค่ะจุดเนี้ย ตรงเนี้ยคือเรื่องของสติไงที่ว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมต้องได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ก่อนอันนั้นคือสติที่เขาจะต้องตั้งเอาไว้ซึ่งในข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่อายุ18ขึ้นแล้วมันจะมีสตินะผู้ดีไม่เป็นอายุ60แล้วก็ไม่มีสติก็ยังมี เจ้าค่ะ นำภาษาอะไรเด็กๆหรือเด็กๆบางคนอาจจะ10ขวบ12ขวบอาจจะมีสติมากกว่าก็อาจจะเป็นได้ตอนนี้เขาจะเอาเกณฑ์อะไรอ่ะมันจะวัดยังไงมันไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ที่จะไปวัดสติได้ เจ้าค่ะ เอาเขาก็เลยเอาเกณฑ์อายุพอเป็นเกณฑ์อย่างไรตามมันไม่ใช่เหตุที่แท้จริงไม่ใช่เหตุที่แท้จริงเพราะฉะนั้นความพอใจที่คุณจะบอกว่าเพ่งเล็งหรือไม่เพ่งเล็งน้อมไปทางไหนมันจะเป็นกรรมที่เราจะกระทำต่อไปเพราะฉะนั้นในทั้ง4ข้อถัดมาในข้อที่4ก็คือจุดที่ว่าคุณกล่าวสรรเสริญความเพ่งเล็งหรือไม่เพ่งเล็งในสิ่งนั้นเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณเข้าใจว่าเวลาเราคิดพูดหรือทำสิ่งใดจิตเราก็จะน้อมไปทางนั้นด้วย เจ้าค่ะ หรือจิตเราเป็นยังไงคิดพูดหรือทำสิ่งใดมันก็จะน้อมไปทางนั้นด้วย อืม นั่นคือสมมติเราจินตนาการภาพเนาะว่า การคิดการพูดและการทำอยู่ฝั่งขวาจิตเราอยู่ฝั่งซ้ายมันดึงกันอยู่มันจะพากันไปอยู่เช่นถ้าเราคิดพูดหรือทำไปทางไหนมันก็จะดึงจิตนั่นไปทางขวาด้วยไหนนี่คือหมายถึงขวาขึ้นหรือขวาลงถ้าขวาลงมันก็คือชั่วขวาขึ้นก็คือดีในขณะเดียวกันจิตเองก็ตามจิตมีลักษณะแบบไหนมันก็จะพาการคิดการพูดการกระทำต่างๆไปแบบนั้นมันก็อยู่ที่ว่าจะขึ้นหรือลงถ้าลงก็ชั่วขึ้นก็ดีก็เป็นการทำความดีเป็นการทำกุศลมันก็อยู่ที่ว่าเราฝึกทำไปจากไหนตรงนี้แหละจึงการกล่าวสรรเสริญการชักชวนการกล่าวสรรเสริญการชักชวนเนี่ยเป็นกรรมทางวาจาความพอใจเป็นกรรมทางใจแล้วการกระทำสิ่งนั้นเองแต่ในเคสของมโนกรรมก็คือการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาแต่เป็นเคสของวจีกรรมก็คือการไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดแต่เป็นเคสของกรรมทางกายก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม เจ้าค่ะ ในทั้ง4ข้อนี้จึงเป็นทั้งกายวาจาใจอยู่ในกรรมทางใจอยู่ในกรรมทางวาจาอยู่ในกรรมทางกาย เจ้าค่ะ ที่คุณจะฝึกปรับให้จิตของเราเนี่ยไปทางนั้นนั้นได ้ สวรรค์หรือนรกล่ะอยู่ที่ว่ากุศลหรืออกุศลนั่นเอง เจ้าค่ะซึ่งก็คือเหมือนกับเป็นศีล5เรานี่แหละถ้าเผื่อท่านผู้ฟังทราบดีฟังมาเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นข้อศีล5ที่พระพุทธองค์ให้สาธุชนเราโดยคารวะทั่วไปเนี่ยให้ยึดถือไว้ก็คือทำความดีทั้งกายวาจาใจของเรานะเจ้าค่ะ เยี่ยมบอนศีล5นี่ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในกุศลกรรมบท3อย่างของกาย เจ้าค่ะ แล้วก็เป็นหนึ่งข้อในกุศลกรรมบททางวาจา เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าเราจะขยายออกให้ครบถ้วนทางวาจาก็เพิ่มไปอีก3เป็นสัมมาวาจาอีก3ข้อ เจ้าค่ะ แล้วคุณจะแหมทำทางกายทางวาจาได้ทางใจมันก็ต้องมีแน่ละก็แจกแจงให้ละเอียดออกไปอีก3ข้อตอนนี้เราพูดที่ข้อ271 ตรงนี้สาธุเจ้าค่ะ ถัดมาก็ข้อ272ด้วยโครงสร้างแบบเดียวกันหัวข้อแบบเดียวกันหัวข้อในเรื่องการถูกนำตัวไปฝังไว้ในนรกหรือประดิษฐานไว้บนสวรรค์แต่ว่าไส้ในหรือไส้ในแทนที่จะเป็นการเพ่งเล็งอยากได้ของเขาในข้อ272นี้จะเป็นการที่มีจิตพยาบาท เจ้าค่ะ จิตพยาบาทนี่ก็หมายถึงความคิดปองร้ายคิดอาฆาตคิดให้เขาได้ไม่ดี อืมเจ้าค่ะ ทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีในความคิดข้อนี้คือถ้าเราคิดว่าให้เขาไม่ได้ดีแล้วเราจะได้ดีเนี่ยความคิดเนี่ยมันไม่ถูกเข้าไปนะสมมติเราไม่ชอบคนนี้ความที่คุณไม่ชอบคนนี้เขาน่ะต่อไปอีกใช่ไหมคือความแบบความไม่ชอบเลยคือฉันไม่พอใจเลยนะปฏิกิริยาทีนี้พอมีปฏิกิริยาแล้วเราหยุดไม่ได้สติเราแบบว่ายังแบบไม่มีกำลังยังกล้าแกร่งไม่พอรู้อยู่แต่หยุดไม่ได้มันก็จะเริ่มมาเป็นความเดือดดาลเป็นความโกรธก็จึงเป็นโกรธถ้าเป็นความโกรธขึ้นมา เจ้าค่ะ โกรธแล้วมันมากขึ้นก็เป็นโทสะโนโทสะนี่คือปุดขึ้นถ้าปฏิฆาเนี่ยอุ่นๆแล ้ วถ้าเป็นโกธานี่ก็เริ่มร้อน เจ้าค่ะ โทสะนี่เดือดแล้วพยาบาทนี่เดือดพร่านเลยล้นหม้อจนกระทั่งมาเปียกพื้นมาเปียกคนที่จับหม้อจับไร เจ้าค่ะคือ พยาบาทก็จึงต่อมาอีกหยุดไม่ได้เนี่ยก็จึงเป็นลักษณะพยาบาทออกมาในการที่ว่าให้คนอื่นเนี่ยได้ไม่ดีให้คนที่เราไม่พอใจนั่นน่ะเขาได้ไม่ดี เจ้าค่ะ ลักษณะความโกรธบางอย่างที่เราจะเจอได้ในเคสของเด็กๆที่ว่าพอถูกเพื่อนแกล้งแล้วเขาจะโกรธอยู่แต่ว่าเขาจะไม่ได้โกรธเพื่อนคือเขาจะไม่ได้อยากให้เพื่อนเนี่ยได้ไม่ดีแต่เขาจะไม่พอใจมีความไม่พอใจอยู่ในจิตใจคือพระอาจารย์เคยเห็นเด็กประเภทนี้ เจ้าค่ะ ที่ว่าไม่ได้อยากให้เพื่อนได้ไม่ดีหรอกแต่ว่าไม่พอใจซึ่งก็ไม่ได้ว่าไม่พอใจเพื่อนนั้นด้วยนะคือจะพูดยังไงแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่พอใจในความที่เขาจะต้องมาถูกแกล้งคือไม่พอใจการแกล้งแต่ไม่ได้ว่าไม่พอใจเพื่อน คยมาเด็กแบบเนี้ยเคยเจออยู ่เจ้าค่ะ ก็คือมาอยู่ตรงประมาณความโกรธแต่ว่าไม่ได้ไปถึงพยาบาททีนี้พยาบาทต่อไปยังไงก็คือแกล้งมาแกล้งตอบมันแกล้งมาทีหนึ่งฉันแกล้งมันสองทีมันแกล้งฉันคนเดียวใช่ไหมฉันแกล้งเพื่อนมันด้วยนี ่อ ันนี้คือเริ่มแบบว่าพยาบาทออกไป เจ้าค่ะ หมายถึงว่านี่เป็นการกระทำทางกายแล้วเนาะถ้าสมมติว่าเราพูดถึงความคิดนะก็จะกระทำทางกายไปได้ก็ต้องมีความคิดไปในทางนั้นก่อน เจ้าค่ะ ที่เป็นพยาบาทนี้ก็คือตัวเองมีจิตพยาบาทด้วยแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้ไปมีจิตพยาบาทด้วยแล้วก็มีความพอใจในการมีจิตพยาบาทด้วยกล่าวสรรเสริญการที่มีจิตพยาบาทด้วย เจ้าค่ะ เรายกตัวอย่างดูพวกแบบที่เป็นแก๊งนักเลงอัตภาอย่างเงี้ยนะยกพวกตีกันอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เอาในแก๊งเนี่ยก็เพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นแหละที่มีปัญหาคนในแก๊งไปมีปัญหากับอีกคนหนึ่งในแก๊งโน้นไอ้แก๊งนี้ที่บอกว่าเฮ้ยมีปัญหาว่ะเอาแล้วคนอื่นเขารู้ได้ไงก็ฉันนี่แหละบอกฉันเนี่ยมีปัญหาเอาแล้วตัวคุณมีปัญหาคุณมีจิตปฏิบัติแล้วคุณไปชวนให้คนอื่นเขามามีปัญหากับคุณทำไม อ ันนี้มันถูกฝังไปในนรกละเพราะคุณขยายผลของความมีจิตปฏิบัตินั่นคือชักชวนให้ผู้อื่นมีจิตปฏิบัติไปด้วย ชักชวนให้เพื่อนโมโหไปด้วย แ ก้แค้นให้หน่อยจ้ะ ในขณะที่ว่าถ้าสมมติคุณเก็บไว้ด้วยตัวเองฉันเก็บเรื่องนี้ไว้เองไม่ได้แบบว่าไปชักชวนคนอื่นต่อความเบียดเบียนมันไม่ไปวงกว้างขึ้นไง ม ันก็จะถูกจำกัดอยู่เฉพาะตัวบุคคลนั้น เจ้าค่ะ เห็นไหมว่ามันขยายผลขึ้นไปชักชวนแล้วด้วยความพอใจที่จิตเราไปอย่างนั้นมันจึงทำง่าย เจ้าค่ะ ลักษณะจิตที่มีอสวะสัมสุมาเป็นอย่างนี้คือพอใจไปในทางนั้นเราก็จึงกล่าวคุณสรรเสริญกายวาจาใจนี่ไปหมดเลย เจ้าค่ะ นี่ตกนรก เจ้าค่ะเราก็เลยเห็นตัวอย่างเลยนะเจ้าค่ะที่ว่ามีการยกพวกตีกันมั่งอะไรมั่งที่จริงมันเกิดขึ้นจากเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะบางทีก็ที่บาปหนักก็คือไปทำผิดคนอีกเขาไม่ได้อยู่ในหมู่นั้นซะหน่อยอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะเราก็เห็นข่าวกันอยู ่ เจ้าค่ะ แล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เฉพาะแบบว่าแค่แก๊งเล็กๆน้อยๆนะแก๊งนี่คือพระอาจารย์ว่ามันยังเล็กแต่ถ้าเราดูสงครามไม่ว่าจะสงครามกลางเมืองสงครามระหว่างประเทศหรือสงครามโลกนี่มันตรงนี้แหละมันคนเดียวก่อนนี่แหละคนหนึ่งก่อนอ่ ะ ถึงคนนี้ฉันมีประสบการณ์ไม่ดีกับพวกกลุ่มนั้นฉันก็เลยแบบฝังใจว่าคนหนึ่งในกลุ่มนั้นทั้งหมดเนี่ยมันหมายถึงกลุ่มนั้นทั้งหมด อ ันนี้พระอาจารย์อย่างยกตัวอย่างเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเป็นต้นนะ เจ้าค่ะ อย่างเช่นว่าฮิตเลอร์เนี่ยอาจจะไม่พอใช้คนยิวคนหนึ่งเป็นต้นนะนี่คือสมมุตินะก็เลยทำให้เป็นประสบการณ์ว่าคนยิวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนี ้ ก็เลยบอกว่าชักชวนคนอื่นให้แบบว่าไม่ชอบกลุ่มนั้นไปด้วย เจ้าค่ะ ก็คนเดียวทีนี้คนเดียวทำไมชักชวนคนอื่นได้เอาตัวเองทำเองแล้วไงแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้มีจิตปฏิบัติไปด้วย เจ้าค่ะ ด้วยจากความที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนี้มันทำง่ายเพราะว่าฉันจำฝังใจมาอย่างนี้นั่นคือความพอใจของเขาเขาจึงสรรเสริญเรื่องนี้พูดอยู่เรื่อยการปราศัยที่ไหนเขาพูดเรื่องนี้ให้คนมีจิตพยาบาทปลูกฝังความเกลียดชังชักชวนให้คุณมีจิตพยาบาทปลูกฝังความเกลียดชังตัวเองทำเองด้วยพอใจในการทำอย่างนั้นด้วยเพราะมันทำง่ายเรื่องพูดคำพูดไม่มีหมดถ้าแถลงนโยบายเรื่องนี้โอ้โหไม่มีหมดคำพูดในพรั่งพรูออกมาทุกเรื่องเอาจริงเพราะว่าจิตใจเขาพอใจไปอย่างนั้นแล้วไงอาสวะนี่เขาฝังมาอย่างนี้แล้วจึงไม่มีการกล่าวสรรเสริญเป็นในการทำเรื่องแบบนั้นเนี่ยได้ง่ายๆ เจ้าค่ะ เอาทีนี้ในทางตรงข้ามก็จริงเหมือนกันในทางตรงข้ามคือหมายถึงว่าจะถูกนำตัวไปประดิษฐานเชิญไว้บนสวรรค์เนี่ยตัวเองก็ต้องมีจิตไม่พยาบาทชักชวนคนอื่นให้มีจิตไม่พยาบาทมีความพอใจในการมีจิตไม่พยาบาทแล้วก็กล่าวสรรเสริญความมีจิตไม่พยาบาทซึ่งในข้อนี้ก็คือตรงข้ามกัน เจ้าค่ะ เพราะในความที่ว่าสองฝั่งกุศลหรืออกุศลเนี่ยนะคุณใจคือมันก็สู้กันอยู่นั่นแหละสู้กันอยู่ เจ้าค่ะ สมมติว่าถ้ามีกลุ่มคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องไปพยาบาลกลุ่มนั้นด้วยไม่คำพูดของเธอเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนะเขาก็ขานขึ้นมา เจ้าค่ะ ขานขึ้นมาปุ๊บไอ้ความคิดนั้นเนี่ยที่มันจะปลูกฝังเข้าไปในจิตใจของคนที่ใช้คนอื่นมีความพยาบาทมีความพอใจไปในความพยาบาทตามไปด้วยเนี่ยมันก็ถูกกำจัดออกไปเพราะว่ามีคนชักชวนให้มีจิตไม่พยาบาทมีคนชักชวนให้มีจิตไม่พยาบาททีนี้กลุ่มนั้นมันมากหรือน้อยคือถ้าสมมติว่ามันอาจจะเป็นงี้ว่าอย่างคนเดียวชักชวนคนอื่นก็เป็นได้ถ้าคนนั้นก็มีกำลังมากพ อ หรือหลายๆคนที่มีกำลังน้อยร่วมกันก็ชักชวนคนอื่นได้เหมือนกันถ้าคนที่มีกำลังน้อยนั้นรวมกันมีจำนวนคนมากพอ เจ้าค ่ ะ เห็นไหมมันก็อยู่ที่ว่าฝ่ายไหนจะดึงฝ่ายไหนก็อยู่ที่ว่ากลุ่มคนนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงพูดถึงว่าพวกเราอยู่ในหมู่คณะที่เขาไปดีนะเช่นมีผู้นำที่ดีหรือมีกลุ่มคนที่ดีมันจึงดีได้มีกัลยาณมิตรได้พากันไปดีได ้เจ้าค่ะ แต่ถ้ามีผู้นำที่ไม่ดีหรือมีกลุ่มหมู่คณะที่มันไม่ดีโอ้ยนี่มันจะให้เกิดความดีนี่ก็ไม่ได้ มันก็ชักชวนกันไปชั่วหมดเลยนะเจ้าค่ะ คือถ้าเป็นผู้ตามที่ดีแต่นั้นไปอยู่กับผู้นำที่ชั่วผู้ตามนั้นก็กลายเป็นไม่ดีไปด้วยนะ ลงนรกไปด้วยนะเจ้าค่ะ สงครามเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจน เจ้าค่ะ ในขณะเดียวกันว่าถ้ากลุ่มคนที่ดีหลายๆคนอาจจะไม่ต้องดีมากดีนิดหน่อยแต่หลายๆคนเราอยู่ด้วยกันแล้วก็แบ่งปันความคิดที่ดีๆกันมันกลายเป็นกลุ่มที่ดีได ้เจ้าค่ะ มันก็จึงสร้างผู้นำที่ดีไปในทำนองเดียวกันก็ได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ ก็ได้เหมือนกันก็จะพาไปสวรรค์หรือนรกได้ตามหัวข้อนี้ เจ้าค่ะ นี่ก็ที่272 272ความพยาบาท เป็นเรื่องของความพยาบาทนะเจ้าค่ะ พยาบาท เจ้าค ่ ะ ต่อมาข้อที่273ก็จะเป็นเรื่องของทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิ เจ้าค่ะ ส่วนแรกที่เป็นอกุศลคือเรื่องมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินั้นมีอะไรบ้างต้องแยกเป็นจริงๆมันมีส่วนเดียวนะคือส่วนที่จะแยกเป็น2นี่คือสัมมาทิฏฐิแต่มิจฉาทิฏฐิก็คือมิจฉาทิฏฐิอย่างเดียว เจ้าค่ะ มีอย่างเดียวก็คือความเห็นที่ผิดคำว่าผิดนี่ไม่ใช่ว่า1ลบ5เท่ากับลบ2หรือ2คูณ2ได้8นั่นคือผิดไม่ใช่ เจ้าค่ะ แต่คำว่ามิจฉาที่ว่าผิดเนี่ยหมายถึงอกุศลมันเกิดการที่เรายึดถือในความถูกถูกในที่นี้หมายถึง1 1เท่ากับ2เนี่ยคุณยึดถือในข้อถูกเนี้ยจนเกินไปแล้วทำให้อกุศลเกิดเนี่ยนั่นน่ะมิจฉาทิฏฐิ ทำให้อกุศลเกิดนี่พระอาจารย์ขยายอีกนิดได้ไหมเจ้าคะ จะอธิบายในข้อนี้ก็ต้องอธิบายกับว่าทิฏฐินิดหนึ่ง เจ้าค่ะ เพราะว่าทิฏฐิเนี่ยมันไม่เหมือนกับความเห็นในลักษณะที่เป็นคอมเมนต์สมมติว่ามีคนโพสต์ขึ้น Facebook หรือ Twitter หรือ YouTube เสร็จปุ๊บคุณก็โพสต์วิดีโอขึ้นโพสต์อะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งคุณไปคอมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยหมายถึงความเห็น แสดงความเห็น ซึ่งไม่ใช่ทิฏฐิในข้อนี ้ โอเคนะแต่ว่าการแสดงความเห็นเนี่ยคือคอมเมนต์มันอาจจะมีทิฏฐิปนไปก็ได้ไม่แน่บางคนไม่ได้มีคอมเมนต์ในโพสต์นี้แต่เขามีทิฏฐิอันใดหนึ่งที่เขาคิดอยู่ในใจโอเคนะ จ้าค่ะ ทีนี้ทิฏฐิเนี่ยก็ไม่ใช่ความคิดด้วยเพราะว่าทิฏฐิเนี่ยเกิดก่อนความคิดมันมีอยู่ในฝังอยู่ในจิตใจของเรา จ้าค่ะ ด้วยทิฏฐิแบบนี้ทำให้คุณคิดแบบนี้ออกมาด้วยทิฏฐิแบบนี้ทำให้คุณมีการกระทำทางกายแบบนี้ออกไปจะว่ามันเป็นความเชื่อก็ได้นะคุณใจเช่นว่าเราถ้าเราเชื่อว่าเราทำไม่ได้สมมติเรามีความเชื่อในข้อนี้ว่าฉันทำไม่ได้หรอกคุณก็จะคิดแต่ความคิดว่าฉันทำไม่ได้เพราะ1 2 3 4เช่นฉันโง่ฉันไม่เก่งฉันไม่แข็งแรงพอฉันไม่มีความรู้ความคิดแบบนี้ก็จะออกมาการพูดแบบว่าหลีกเลี่ยงก็จะเกิดขึ้นการกระทำที่ว่าจะให้ไปทำมันก็จะไม่ได ้เพราะ ทิฏฐิในที่นี้เป็นความเชื่อนั่นก็เป็นลักษณะแบบหนึ่งของคำว่าทิฏฐิเป็นความเชื่อนะ ที่ฝังอยู่ข้างในทีนี้คุณจะเปลี่ยนความเชื่อนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ในลักษณะที่ว่าจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ทั้งนั้นลักษณะอย่างไรสมมติถ้าเราเชื่อว่าข่าวเนี่ยมันถูกเชื่อว่าข่าวนี้ถูกทั้งที่ข่าวนี้อาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าคุณเชื่อไปแล้วอะเฟกนิวส์นี่มันเล่นเราตรงนี ้เจ้าค่ะ พอเราเชื่อว่าข่าวนี้ถูกเฮ้ยทำไมคนนั้นพูดอย่างนี้ได้ไงทำไมเป็นทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยซึ่งข่าวนั้นจะเป็นเฟกนิวส์ไง คือข่าวปลอมนะเจ้าค่ะ คือข่าวปลอมใช่ เจ้าค่ะ แต่พอเราเชื่องั้นไปแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันถูกแล้วอะการพูดความคิดหรือการกระทำของเรามันจะไปตามนั้นทันที เจ้าค่ะ โอเคอย่างไรก็ตามถ้าข่าวนั้นเป็นข่าวถูกอะสมมติอะหรือข่าวนั้นข่าวจริงด้วยคือไม่ใช่เฟกนิวส์ถูกป่ะ เจ้าค่ะ เป็นเขาเรียกข้อเท็จจริงแล้วคุณก็มั่นใจว่าข่าวนี้ถูกแน่นอนโอเคถูกเป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วไงด้วยความยึดถือในข้อนี้มากเลยเนี่ยคุณก็คิดพูดไปทำไปตามลักษณะที่ปักใจเชื่อลงไปว่าเนี่ยเท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่า เจ้าค่ะ แล้วด้วยความยึดถือแล้วคนอื่นพูดมายังไงไม่ฟังเถียงได้เถียงกันปุ๊บไม่ทำไมไม่จะพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจโกรธอันนั้นนั่นหรือด่าอันนั้นนั่นหรือลงมือลงไม้อันนั้นนั่นนั่นมัน เจ้าค่ะ คิดพูดต่ำมันทั้งนั้นที่ว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นข้อเท็จจริงด้วยนะแต่ความยึดถือเนี่ยมันไม่ดีไง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคำว่าความเห็นถูกหรือผิดเนี่ยถูกในที่ไม่ใช่หมายความว่า1บวก1ได้2หรือผิดในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่า5ลบ2ได้7ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ผิดถูกแบบนั้นไง เจ้าค่ะ แต่เป็นลักษณะที่ว่ากิเลสคุณเพิ่มไหมล่ะถ้ากิเลสคุณเพิ่มนั่นเป็นมิจฉาไม่ดีแต่ถ้ากิเลสคุณลดอันนั้นเป็นสัมมานั่นดี เจ้าค่ะ โอเคแล้วไงคือเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิก็คือลักษณะความเชื่อที่ว่าพ่อไม่มีแม่ไม่มีกรรมดีกรรมชั่วไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีคนที่จะมาตรัสรู้ธรรมอะไรต่างการหลุดพ้นไม่มีไม่มี เจ้าค่ะ ความเชื่อแบบเนี้ยมันจะนำมาซึ่งอกุศลมันจะนำมาซึ่งกิเลสก็จึงเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิโอเคแล้ว เจ้าค่ะก็คือความคิดความเชื่อที่มันไม่ถูกต้อง ว่ าอย่างน ั้ นเถอะหมายถึงว่าทำใหมีกิเลสเยอะมากขึ้นถูกไหมเจ้าคะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะทำความชั่วอะไรไปได้เพราะไม่นับถือพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะถือว่าครูบาอาจารย์ก็ไม่มีพระคุณชาตินี้ชาติหน้าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะดังนั้นก็ทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองอยากทำในทางที่ชั่วชั่วอย่างนั้นถูกไหมเจ้าคะ เป็นบานถูกต้องหิริโอตปะอะไรก็จะไม่เกิดขึ้น ไม่มีเจ้าคะ แล้วนอกจากนี้คือตัวเองเชื่อแบบนั้นแล้วก็ยังชักชวนคนอื่นเนี่ยให้มีความเห็นแบบนี้ไปด้วยมีความเชื่อแบบนี้ไปด้วยตัวเองพอใจด้วยกล่าวสรรเสริญเรื่องนี้ด้วย เจ้าค่ะ เรื่องที่ยึดถือนี่แหละเรื่องที่คิดเรื่องที่เชื่อแบบนั้นนั่นแหละที่มันจะนำพาให้กิเลสเกิดขึ้นมาโอเคถัดมาตรงกันข้ามก็คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเมื่อสักครู่นี้ก็คือเหมือนถูกนำไปฝังไว้ในนรกส่วนสัมมาทิฏฐิก็คือเหมือนจะถูกนำไปประดิษฐานอันเชิญไว้บนสวรรค์สัมมาทิฏฐิมีอะไรท่านก็จะแจกแจงเป็นสองอย่างคือส่วนที่เป็นโลกิยะยังเนื่องด้วยอยู่กับโลกยังเนื่องด้วยกับของหนักยังเกี่ยวกับบุญยังมีความยึดถืออยู่ยึดถือในความดีมันยังดีกว่ายึดถือในความชั่วคุณจะเห็นด้วยไหมกรณี เห็นด้วยเจ้าค่ะแน่นอนเลยเจ้าค่ะ เมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยคือคุณยึดถือในความชั่วเอาอย่างไรก็ตามไม่ดีหรอกยังดีกว่าก็คือยึดถือในความดีหน้ามันยังดีกว่าโอเคในที่นี้คือสัมมาทิฏฐิชนิดที่ยังนึ่งด้วยกับของหนักก็ยังมีอุปทานความยึดถืออยู ่เจ้าค่ะ ก็จะทำให้วนอยู่ในโลกยังเกี่ยวเนื่องด้วยบุญมีนะบาปมีนะทำดีมีนะทำชั่วก็ได้นะความเชื่อจิตน้อมไปแบบนี้นั่นคือสัมมาทิฏฐิในทางโลกิยะยังนึ่งด้วยกับโล เจ้าค่ะ ตัวเองเชื่อแบบนี้พยายามชักชวนให้คนอื่นมาเชื่อแบบนี้แล้วก็พอใจที่จะเชื่อแบบนี้เขาจะมาพยายามเปลี่ยนฉันก็ไม่พยายามจะเปลี่ยนยังที่จะกล่าวสรรเสริญแล้วก็ชักชวนให้มา เชื่อแบบเดียวกันด้วยอันนี้คือเหมือนกับว่าจะถูกไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์ เจ้าค่ะ นั่นคือสมาธิที่แบบแรกในขณะที่สมาธิที่แบบที่2ก็คือชนิดที่เป็นโลกุตระคือเหนือโลกไม่เนื่องด้วยกันกับกองหนักเป็นใบพร้อมเพื่อนิพพานคือบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาบาปเนี่ยเราไม่เอาตั้งแต่แรกแล้วโอเคนะเพราะมันจะเหมือนกับว่าไปตกนรกก็ไม่เอา เจ้าค่ะ เอาเราต้องเอาบุญสิบุญเอาโอเคบุญเอาไว้ก่อนเพราะว่าทางที่จะมาเหนือบุญเหนือบาปเนี่ยมันต้องผ่านบุญไง เจ้าค่ะ ทางที่จะเหนือบุญเหนือบาปแล้วจะบอกว่าฉันทำบาปก่อนแล้วจะค่อยเหนือบุญเหนือบาปมันไม่ได้มันไม่ได้ไปทางนั้นคือคุณจะขึ้นชั้น2คุณจะไปลงข้างล่างไม่ได้คุณต้องขึ้นข้างบนแต่คุณอยู่บันไดนั่นแหละอยู่ตรงบันไดนั่นแหละแต่จะขึ้นชั้น2ไปลงข้างล่างจะไปชั้น2ได้ไงมันไม่ได้ก็ต้องขึ้นข้างบนก็ต้องไปทางบุญก่อนพอไปทางบุญแล้วเราทำไงถึงจะเหนือบุญถึงจะเหนือบาปได้ก็จึงเป็นความเชื่อเป็นลักษณะทิฏฐิที่ว่าเอ้ยทุกข์เห็นได้เกิดทุกข์อริยสัจ4มรรคแล้วก็บุญนี่ก็ต้องละบาปนี่ก็ต้องละมันมีเหตุมีเงื่อนไขปัจจัยทั้งสิ้นความเข้าใจในเงื่อนไขปัจจัยความดับของมันทั้งเกิดและดับนะทั้งเกิดและดับนี่แหละจะเป็นลักษณะที่เป็นสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นโลกุตระเป็นไปเพื่อความเหนือโลกเหนือบุญเหนือบาปเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพาน เจ้าค่ะคือระดับสูงขึ้นไป สูงขึ้นไปใช่ นะเจ้าค่ะกว่ามวลมนุษย์ทั้งหลายคือโลกิยะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ เหนือคนขึ้นไปละทีนี้เหนือคนขึ้นไปแล้วก็หลุดพ้นเหนือหลุดพ้นหลุดพ้นในที่นี้ก็คือลักษณะที่2ที่ว่าเป็นโลกุตระนี่แหละโลกุตระแล้วก็ตัวเองเชื่ออย่างนั้นด้วยชักชวนให้คนอื่นมีความเชื่อแบบนี้ด้วยความที่ว่าอาจจะยังแบบมีสัมมาทิฏฐิขั้นโลกิยะอยู่แล้วก็ค่อยปรับมามีความพอใจในสัมมาทิฏฐิขั้นโลกุตระแล้วกล่าวสรรเสริญคุณในข้อนี้อันนี้จะเป็นลักษณะการที่ถ้าตายไปแล้วอย่างน้อยก็ยังจะถูกประดิษฐานไว้บนสวรรค์ เจ้าค่ะ อย่างกรณีของอย่างโสดาบันหรือสกทาคามีอนาคามีตายไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าไม่ไปนรกก็เป็นเดรัจฉานเปรตวิสัยแล้วก็จะไปสวรรค์ได ้เจ้าค่ะ ซึ่งข้อนี้ก็คือคิดพูดทำอยู่ในข้อนี้หมดเลยในส่วนกรรมทางใจด้านที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ต้องเน้นมาในส่วนที่2เนี่ยว่ามีสัมมาทิฏฐิ2ส่วนนะส่วนที่2นี่คือเป็นขั้นอริยสัจ4แล้วไม่ใช่แค่เกิดนะถ้าจะเห็นแค่เกิดนี่คือยังอยู่ส่วนบุญอยู่แต่ต้องเห็นส่วนที่ดับไปด้วยแล้วถ้าเราเห็นส่วนที่ดับไปเกิดด้วยดับด้วยเห็นความไม่เที่ยงอันนี้คือเหนือสวรรค์ขึ้นไปอีกนั่นก็คือนิพพานได้นั่นเอง ก็คือการดับเย็นนิพพานนะเจ้าค่ะ เดินผ่านเดินผ่าน เจ้าค่ะ นี่เป็นข้อ273 เจ้าค่ะ คิดว่าวันนี้เราก็ได้3ข้อนี้แหละคุณใจ เจ้าค ่ ะ ในเอพิโซดหน้าเราจะเอาเรื่องเดิมๆมาทบทวนสักนิดหนึ่งเราก็คิดว่าภายในปีนี้เราจบเล่มที่21นี้แน่นอนเหลือแค่ประมาณ10กว่าข้อแต่ว่าสามารถที่จะมันเป็นเรื่องที่คล้ายๆกันในเอพิโซดต่อๆไปเนี่ยก็จะมาพูดให้จบไปได้ในเล่มนี้ เจ้าค่ะ ปีนี้เช่น กันสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าสมความมุ่งหมายของทางรายการแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิตโตภาโสนะเจ้าค่ะที่ต้องการให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มานำเสนอขุดเพชรในพระไตรปิฎกในรายการธรรมรัปรุณอย่างน้อยก็พูดถึงพระไตรปิฎกอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังรับทราบและทราบซึ้งไปเนี่ยอย่างน้อยอาทิตย์ละ1วันนะเจ้าคะเราก็ทำติดต่อกันมา2ปีเต็มละก็เรียกว่าจบเล่มที่2ถือว่าประสบผลสำเร็จทีเดียวนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้า ค่ะเจ้า ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่าด้วยเวลาอันสมควรนี้ก็คงจะต้องถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิตโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่สนใจที่จะรับฟังเนื้อหาสาระอันเป็นข้อหลัก